ธรรมะแปลว่าสภาพทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่ว และให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุกขติอบายภูมิเป็นต้นนี่นะคำว่าธรรมะในที่นี้หมายเอาธรรมะที่เป็นกุศลไม่ได้หมายเอาธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลอย่าเพิ่งเข้าใจธรรมชาติคือความดีเหล่านี้นะบุคคลต้องกระทำถ้าไม่กระทำก็ไม่เกิดไม่มีขึ้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสด้วยว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิดูก่อนไม่สูงไหนเราตถาคตกล่าวว่าเจตนานั้นแหละเป็นตัวกรรมอันนี้เป็นคำกลางทีนี้เมื่อเราเจตนาชั่วมันก็เป็นกรรมชั่วไปอย่างนี้นะเมื่อมันเจตนาชั่วขึ้นมาแล้วมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปก็เป็นกรรมชั่วถ้าว่าเราตั้งเจตนาดีหวังจะทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาอย่างนี้มันก็เป็นกรรมดีไปท่านเรียกว่ากุศลกรรมเป็นอย่างนั้น ก็ทรงตรัสได้ว่าเจตนาหังภิกขเวปาปังวรามิก็อันเดียวกันนั่นแหละหมายถึงเจตนาชั่วนั่นแหละเป็นบาปเจตนาดีเป็นบุญกุศลอย่างนี้เจตนาแปลว่าความตั้งใจนั่นนะตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนี้นี่นะคำว่าเจตนานั่นนะทีนี้เจตนาในที่นี้มันก็มีสิ่งที่ประกอบทำให้เกิดเป็นบาปทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาได้เจตนาที่เป็นบาปนั่นมันต้องมีความโลภความโกรธความหลงสนับสนุนมันยิ่งค่อยมีกำลังใจใช้กายทำชั่วใช้วาจาพูดชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดอันบุคคลที่จะทำความชั่วเหล่านี้ได้นั้นก็เพราะว่าจิตใจมันรู้อำนาจแก่ความอยากความอยากมันเกินขอบเขตไปเช่นอย่างบุคคลรับประทานอาหารไม่ได้ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ไม่อร่อยอย่างนี้นะแล้วก็คิดวางแผนไปฆ่าสัตว์มาปรุงเป็นอาหารรับประทานอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าความโลภนะมันเป็นเหตุให้ได้ไปฆ่าสัตว์ถ้าหากว่ามันไม่โลภล่ะถือสันตุถีตามมีตามได้เอาหาได้โดยทางบริสุทธิ์ได้อย่างไรบริโภคอย่างนั้นนี่ไม่ถือว่าเป็นความโลภมันนี่นะเรียกว่าถือเป็นความพอดีถือเอาเลือกเอาแต่ทางที่ไม่เป็นโทษหาเข้าของเงินทองอะไรอาหารการบริโภคได้ถ้าหาได้มาโดยทางไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วแม้ว่าจะได้อย่างเลวอย่างไม่ดีก็ตามก็ทำความยินดีบริโภคใช้สอยสมบัติอันนั้นไป อันนี้แหละผู้ไม่โลภนะมันก็ไม่ได้ทำบาปมันก็ไม่ได้ไปยื้อแย่งไม่ไปช่อไปโกงเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนนะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีแล้วก็ไม่ได้ใช้วาจาโกหกพกลมหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันปลิ้นปล้อนต่างๆหมู่นี้เรียกว่าวาจาที่เป็นบาปเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วมันก็จะไม่ได้ใช้วาจาปลิ้นปล้อนดังกล่าวมานั้นอย่างนั้นเมื่อบุคคลไม่โลภคือไม่รู้อำนาจแก่ความอยาก แล้วอย่างนี้บุคคลผู้นั้นจะต้องใช้ปัญญาก่อนที่จะบริโภคสิ่งใดเช่นอย่างว่าของเสพติดให้โทษอย่างนี้นะ ถ้าจะว่ากันให้ละเอียดลงไปแล้วก็นับตั้งแต่บุหรี่นี่แหละเป็นต้นไปต่อจากบุหรี่ก็สุราเมลัยแล้วก็กัญชายาฟินเฮโรอีนหมู่นี้มันสายเดียวกันนะล้วนแต่ของเสพติดให้โทษทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าบุคคลมาใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าไอ้ของเหล่านี้เมื่อเราส่องเสพเข้าไปมันให้คุณหรือให้โทษนี่เมื่อมันรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วว่าให้โทษไม่ได้ให้คุณอะไรเลยก็เมื่อมันให้โทษอย่างนี้ทำไมจะไปต้องการมันล่ะถ้ายังไปต้องการของให้โทษอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่รักชีวิตของตัวเองไปรักกิเลสตัณหานั่นมากกว่ารักตัวเองนี่โดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นในปฏิสังขาโยนั่นนะนั่นแหละ ที่เราสวดกันอยู่เกือบทุกวันทุกวันนะหมายความว่าเมื่อเราจะบริโภคปัจจัยทั้งสี่เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะบริโภคใช้สอยพิจารณาซะก่อนว่าเราจะใช้สอยของเรานี่จะมีคุณหรือมีโทษเราจะบริโภคอาหารการของดื่มของบริโภคต่างๆหมดนี้นะมันมีคุณหรือมีโทษบริโภคมากน้อยเพียงใดจึงพอดีอาหารอะไรมันแสลงต่อธาตุขันธ์มีไหมก็ต้องพิจารณาเสียก่อนเมื่อเห็นว่าอาหารอย่างนี้นี่มันแสลงกับโรคมันไม่ถูกธาตุแม้จะอยากอย่างไรก็ไม่รับประทานเพราะว่าเมื่อรับประทานลงไปแล้วมันก็จะไม่ได้รับความสบายทางร่างกายโรคภัยก็กำเริบขึ้นอย่างนี้นี่แหละพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นนะมีโยนิโสมนสิการก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องคิดต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ไอเราบริโภคอาหารนี่ก็เพื่อประทังชีวิตเป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็เพื่อเราจะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีบำเพ็ญผู้เป็นนักบวชก็เรียกว่าเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของตนถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ต้องรับประทานอาหารนี่ก็เพื่อให้มีกำลังเรี่ยวแรงแล้วก็จะได้ทำการทำงานหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็เลี้ยงตัวบ้างครอบครัวบ้างแล้วก็จำแนกแจกทานไปบ้างธนุบำรุงวัดวาศาสนาบ้างไม่ใช่ว่าเราจะไปหาเข้าของเงินทองมาเพื่อสะสมไว้อวดคนโน้นอ้างคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพวกของเหล่านี้ไม่ควรที่จะเอาไปอวดใครหรอกถ้าไปอวดเข้าโจรขโมยมันรู้เข้ามันก็จะมาแย่งชิงเอา นี่เมื่อเราผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนนะก่อนจะบริโภคสมบัติอะไรเราพิจารณาเสียก่อนเมื่อพี่นาตั้งเป้าหมายไว้อย่างที่ว่านั้นแล้วได้สมบัติต่างๆเหล่านั้นมาแล้วเราก็แบ่งสรรปันส่วนทำประโยชน์ดังกล่าวมานั้นให้มันเป็นไปด้วยดีให้สำเร็จประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและประโยชน์เบื้องหน้านี่ เมื่อบุคคลมาใช้โยนิโสมนสิการกำหนดพิจารณาอย่างนี้แล้วการดำรงชีวิตมันก็ต้องเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ปราศจากโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ชื่อว่าเป็นผู้ทำชีวิตไม่ให้เป็นหมันชีวิตอันนี้เมื่อเราใช้ทำในสิ่งที่ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันก็เป็นการพอกพูนบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับ ให้คิดเสียว่าเราเกิดมาในโลกนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเท่าที่เราสร้างมาแล้วแต่ก่อนนั้นมันยังไม่มากยังไม่เต็มเพราะว่าสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มนั่นแหละถึงจ้องได้มาเกิดในโลกนี้อีกแต่ก็ยังดีบุญกุศลยังส่งให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ให้คิดถึงตัวเองอย่างนี้ถ้าหากว่าตนมีบาปติดตัวมาแล้วตนจะไม่ได้ไม่เกิดเป็นมนุษย์นี่เลยจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อบุญกุศลนำมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนอย่างนี้แล้วเอ้าบางคนสะบัดลืมตัวไปไม่ได้สำรวมจิตใจตัวเองไม่ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตไปคบคนพาลเป็นมิตรเป็นสหายคนพาลเขาก็ชักชวนให้ทำแต่กรรมอันชั่วไม่ได้ชักชวนให้ทำกุศลคุณงามความดีชีวิตของผู้นั้นก็เลยอับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่เป็นอย่างนั้นเด้ชีวิตของคนเรานี่นะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาคนเดียวอยู่คนเดียวอ่ะเราเกิดมาอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มากมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็จะต้องเลือกคบหาสมาคมแต่คนดีคนใดชั่วเราอ่านดูแล้วพิจารณาดูแล้วคนที่เป็นคนชั่วจริงก็เว้นไม่คบหาสมาคมถ้าทำได้อย่างนี้มันชีวิตของตนก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนเพราะว่าธรรมดาคนดีนี่เขาจะไม่ชักชวนไปทำความชั่วเลยมีแต่ชักชวนทำความดีเท่านั้นเลยชักชวนให้กราบให้ไหว้ให้อ่อนน้อมต่อวุฒิบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิอันเจริญรุ่งเรืองเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์หรือเจ้านายผู้มีคุณต่อประชาราษฎรหมู่นี้นะก็ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมต่อทีนี้เรื่องศาสนาแล้วเราก็ต้องเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็ออกแบบหล่อรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพรบน้อมกราบไหว้สักการะบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้บางคนก็ว่าไปไหว้ทองเหลืองทองแดงมีประโยชน์อะไรเนี่ยบางพวกก็มีความเห็นไปนี่ก็มีทุกวันนี้นะเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งห้ามไม่ให้มีวัตถุปูชนียะต่างๆเหล่านี้เลยไม่ให้มีไม่มีการกราบการไหว้อะไรโดยถือเอาย่อๆว่าความสำคัญของชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียวเมื่อทำจิตได้แล้วดีหมดไม่จำเป็นต้องไปกราบไปไหว้ใครเลยนี่อย่างนี้ก็มีเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจนี่หมดแล้วไม่ได้อยู่ที่อื่นอันนี้เป็นความเห็นต่างคนต่างเห็นแต่แล้วมันหากไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ตรงอย่างไรมีอะไรเป็นหลักฐานมีสังเวชนียสถานสี่แห่งนั่นแหละเป็นหลักฐานพยานตอนที่พระองค์จวนจะปรินิพพานนั้นพระอานนท์ได้กราบทูลถามเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วจะให้พวกข้าพระองค์นั้นได้ไปพบปะกันที่ไหนจึงจะได้สั่งสรรกันจึงจะได้ชื่นชมยินดีจึงจะได้กราบได้ไหว้พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิแต่เมื่อพระองค์ยังทนพระชนมาชีพอยู่นี่ออกพรรษาแล้วต่างท่านต่างองค์ก็จาริกมาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ได้มาพบกันมาวิสาสะทำความคุ้นเคย ซึ่งกันและกันในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์เมื่อเราตถาคตล่วงลับดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วสังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นที่พบเป็นที่สมาคมซึ่งกันและกันเป็นที่กราบที่ไหว้ที่ปรงธรรมสังเวชสังเวชนียสถานสี่แห่งนั้นคือ สถานที่ประสูติหมายความว่าสถานที่พระพุทธองค์ประสูติแห่งหนึ่งแล้วก็สถานที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นอีกแห่งหนึ่งแล้วก็สถานที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรปวัตตนสูตรนั้นอีกแห่งหนึ่งแล้วสถานที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเป็นแห่งที่สี่อันนี้แหละพระองค์ทรงแสดงว่าเป็นสังเวชนียสถานเป็นสถานที่ควรสังเวชสลดใจนี่อันนี้แหละเป็นหลักฐานพยานว่า วัตถุปูชนียสถานต่างๆพวกนี้นะพระศาสดาไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่ให้สาวกกราบไหว้บูชาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพากันกราบการไหว้สักการะบูชาแล้วระลึกถึงพระคุณทั้งสามนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนำบุคคลให้พ้นทุกข์ภัยได้ตามกำลังความสามารถของตนทีนี้สังเวชนียสถานสี่แห่งนั้นก็อยู่ที่ประเทศอินเดียไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงออกแบบสร้างพระพุทธรูปไว้หล่อเป็นองค์เหมือนองค์พระพุทธเจ้าไว้อย่างหนึ่งแล้วก็สร้างพระเจดีย์ไว้แล้วก็หากว่าผู้ที่มีได้พระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าก็เอาไปบรรจุไว้ไม่ได้ก็สร้างพระเจดีย์แล้วก็กล่าวคำอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อย่างนี้แล้วบุคคลไปกราบไปไหว้สักการะบูชาระลึกถึงพระคุณทั้งสามนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้บุญได้กุศลได้ชื่อว่าเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญได้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า อันนี้แหละเรียกว่าสถานที่ควรไหว้ควรบูชานี่เราก็ปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแนะนำแก่พระอานนท์ในครั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีรูปพระพุทธเจ้าไหว้กราบไหว้บูชาอย่างนี้นับว่าขัดต่อพระโอวาทข้อนี้เป็นอย่างนั้นจึงไม่ควรถือเอาเป็นตัวอย่าง ทีนี้การกราบการไหว้นี่ถ้าพูดถึงผลอันสูงส่งแล้วมันก็เป็นเหตุที่จะให้บุคคลผู้กราบผู้ไหว้ผู้อ่อนน้อมด้วยกายวาจาใจนั่นน่ะทำให้มานะทิฏฐิอันเป็นกิเลสตัวสำคัญทีเดียวลดน้อยเบาบางลงไปจากกิจใจนี่ถ้าหากว่าใครคิดสั้นๆอย่างว่านั่นน่ะคนผู้นั้นยอมเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเลยทิฏฐิมานะไม่ได้อ่อนลงเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการกราบการไหว้นี่นะได้ผลเพียงนิดหน่อยถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันได้ผลคุ้มค่าจริงๆนะเหมือนอย่างแต่ครั้งพุทธเจ้าเสด็จไปสู่สวนตาลหนุ่มที่ของพระเจ้าพิมิสารนั่นเลยเมื่อคนในกรุงก็จะคือไปเฝ้านั้นเขาไม่เคารพไม่กราบไหว้พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมอย่างนี้อ่ะเพราะเขายังถือทิฏฐิมานะแข็งกระด้างอยู่ต่อเมื่อพระองค์ทรงใช้อุบายต่างๆให้คนเหล่านั้นเขารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงเขากราบเขาไหว้เขาเคารพนับถือล่ะต่อจากนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมคืออนุบุพิกถา มีทานศีลแล้วก็แสดงถึงผลแห่งทานศีลนั้นพาให้ไปเกิดสวรรค์อย่างนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ทรงแสดงโทษของกามเรียกว่าแสดงธรรมให้สูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ต่อจากนั้นก็แสดงถึงอานิสงส์ที่บุคคลถอนตนออกจากกามว่าจะเป็นผู้บรรลุถึงซึ่งวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาพ้นทุกข์ภายในสงสารไปได้ นี่แหละที่พระศาสดาทรงแสดงอนุปภิกถาโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริษัทบริวารครั้งนั้นก็โดยที่คนเหล่านั้นได้เคารพนับถือพระองค์แต่ถ้าคนเหล่านั้นไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้พระองค์ก็จะไม่แสดงธรรมเลยนี่เราคิดดูเพราะขืนแสดงไปมันคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะรู้ธรรมได้เพราะจิตใจมันแข็งกระด้าง อันนี้แหละเพราะฉะนั้นยังว่า ความเคารพนอบน้อมนี่นะมันจึงคล้ายๆกันกับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวถ้าจะว่าไปแล้วนะ เรียกว่าพระพุทธศาสนานี่ทรงนิยมความเคารพนอบน้อมซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญได้เหมือนอย่างในมงคลสูตรนั่นแหละเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละพูดถึงความเคารพนี่นะทุกคนก็ให้พึ่งเข้าใจให้มันลึกซึ้งเข้าไปไม่ใช่แต่เพียงแค่กราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเท่านี้นะไอ้คำว่าความเคารพนี่นะได้แก่การที่เราเคารพต่อธรรมต่อวินัยไม่ล่วงเช่นพระวินัยอย่างนี้เราไม่ล่วงเกินอย่างนี้นะเมื่อศึกษารู้แล้วว่าเรื่องนี้พระองค์เจ้าทรงห้ามอย่างนี้เราก็ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเคารพต่อพระวินัยทีนี้ถ้าหากว่าได้พลั้งเผลอทำลงไปก็สารภาพผิดต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วปฏิญาณว่าจักสำรวมระวังต่อไปที่ท่านเรียกว่าแสดงอาบัติอันนี้เคารพต่อธรรมบัดนี้เคารพต่อธรรมก็เคารพต่อความภาคเพียรพยายามนั่นแหละไม่นั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยเฉยเรียกว่าเป็นผู้มีสติปลุกตนให้ตื่นอยู่เสมอให้ทำความเพียรสำรวมระวังจิตใจของตนอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าชังต่างๆพยายามประคองจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณตั้งมั่นต่อความรู้ความเห็นจริงแจ้งอะไรตนได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงในสังขารนามรูปอย่างไรเราก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ประมาทไม่ปล่อยให้ความรู้ความเห็นอันนั้นมันลบเลือนไปนี่เรียกว่าเคารพต่อพระธรรมนะให้พากันเข้าใจการกราบการไหว้นั้นมันเป็นบทบาทเบื้องต้นในลำดับต่อไปก็อย่างว่านี่แหละเราก็ฝึกตนไปฝึกไปเรื่อยๆเมื่อฝึกเข้าไม่ท้อไม่ถอยจิตใจมันก็อ่อนลงเรียกว่ากิเลสมันก็อ่อนลงมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราฝึกไม่ถอยนี่เราห้ามจิตบ่อยๆไม่ให้จิตมันพุ่งเฟ้อเห่อเหิมไปตามอารมณ์ที่น่ารักน่าชังอย่างที่ว่านั่นแหละเราควบคุมจิตให้เป็นปกติอยู่เมื่อจิตเป็นปกติอยู่แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองหมู่นี้เราต้องวิจัยวิจารณ์ดูให้รู้แจ้งไปหมดเลยอ่ะอย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆเพราะว่าจิตใจมันก็หลงสังขารเหล่านี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นนะสังขารที่มีวิญญาณครองก็ได้แก่คนได้แก่สัตว์เดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยสังขารที่ไม่มีใจครองก็ได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทราย อะไรต่ออะไรหมู่นี้เนี่ยวัตถุสิ่งของต่างๆผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหมู่นี้นะเครื่องอำนวยความสะดวกให้อันอยู่รอบตัวหมู่นี้นะนี่ก็จัดว่าเป็นสังขารเหมือนกันนะอย่าไปลืมนะต้องอย่าไปสำคัญว่าของเราของเขาความจริงนะเป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้นะดังนั้นเราต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งให้รู้เท่าว่าไม่ใช่ของเราเพียงแต่เพียงว่าเราอาศัยสังขารเหล่านี้อยู่เท่านั้นเองแหละเราอาศัยสังขารเหล่านี้ประกอบกุศลคุณงามความดีถ้าหากว่าเราไม่ได้อาศัยสังขารดังกล่าวมานี่เราก็จะไม่มีโอกาสได้ประกอบบุญกุศลทำฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีพระองค์ท่านก็อาศัยขันธ์ห้านี้เองแหละ อาศัยขันธ์ห้านี่แหละประกอบความเพียรบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นก็เพราะอาศัยขันธ์ห้านี่แหละถ้าไปอาศัยขันธ์อื่นแล้วจักไม่สามารถบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เลยเราคิดดูขันธ์ห้าเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้เท่าเราใช้เป็นมันก็มีคุณอย่างมหันต์ทีเดียวนะถ้าหากว่าใช้ไม่เป็นแล้วมันก็มีโทษอันนั้นเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นไปใช้มันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใช้มันไปผูกพันอยู่ในกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆหมู่นั้นนะมันก็มีแต่โทษทับถมเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการที่บุคคลมาเลือกใช้ขันธ์ห้านี้ให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาผู้เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็ใช้ขันธ์ห้านี้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอย่างไรผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอย่างนั้นทางใดเป็นทางทุจริตทางที่เป็นบาปเป็นโทษแล้วก็เว้นไม่ทำแม้จะได้มากก็ไม่เอานี่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เคารพต่อพระธรรมเคารพต่อพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ต้องพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตสันดานของตนแล้วพยายามทำข้อวัดปฏิบัติอันใดซึ่งเป็นหน้าที่ของภิกษุสามเณรจะพึ่งกระทำบำเพ็ญพยายามกระทำบำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถไม่เห็นแก่ความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยไม่เกียจคร้านตั้งความหมั่นความขยันลงในใจให้เต็มที่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รักตนไม่รักกิเลสตัณหาอันมันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้